Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 65 kg marihuany o wartości 2 milionów złotych. To największy transport narkotyków przejęty w tym roku przez śląską policję. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT dziś Martini Jerzy, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. A w Parlamencie Europejskim głosowanie nad dyrektywą cyfrową nazywaną Akta 2. 65 kg marihuany o wartości prawie 2 milionów złotych przejęła katowicka policja. Narkotyki miały trafić do grup przestępczych pseudokibiców. To największy transport przejęty w tym roku w województwie śląskim. Centralne biuro śledcze rozbiło 2 gangi współpracujące z pseudokibicami, zatrzymując 10 osób. Członkowie jednej z grup są podejrzani o kradzieże naczep tirów, drugiej o przemyt i handel narkotykami. To ciąg dalszy śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wywodzącej się ze środowisk pseudokibiców Ruchu Chorzów i innych klubów. Gang, który działał od początku 2013 do grudnia 2016 roku na Śląsku, także Dolnym Śląsku, Podlasiu i Lubelszczyźnie, zajmował się przemytem narkotyków, rozbojami i pobiciami, a także oszustwami metodą na policjanta. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przysłucha w charakterze świadka Jerzego Martiniego, byłego członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Jerzy Martini to doradca podatkowy, który od ponad 20 lat zajmuje się sprawami związanymi z podatkiem VAT. Oprócz niego w tym tygodniu komisja chce jeszcze przesłuchać 2 świadków. Posiedzenie z ich udziałem zaplanowano na środę. Z kolei w ubiegłym tygodniu na pytania posłów odpowiadał m.in. były sekretarz stanu w kancelarii premiera Paweł Graś. Jego zdaniem problemy związane z wyłudzeniem podatku VAT były znane od lat. Wszystkie kolejne rządy, wszystkie kolejne ministerstwa finansów usiłowały VAT uszczelnić. Usiłowały działać w taki sposób, żeby te straty, czy żeby ta luka VAT-owska była jak najmniejsza. O procederze Paweł Graś mówił na taśmach nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele. W trakcie przesłuchania podkreślił, że podsłuchana rozmowa nie miała formalnego charakteru. To nagranie pochodzi z procederu przestępczego i ta opinia jest opinią prywatną, wygłoszoną na prywatnym spotkaniu. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. W Strasburgu dziś głosowanie nad wywołującą ogromne emocje dyrektywą cyfrową nazwaną przez jej przeciwników Akta 2. Nowe przepisy mają nałożyć na koncerny informatyczne, takie jak Google czy Facebook, obowiązek filtrowania treści, by wychwycić te nielegalnie skopiowane. Zmiany popiera część artystów, twórców i wydawców prasowych. Przeciwna jest część internautów, którzy mówią o cenzurze w sieci. Krytycznie o zmianach wypowiedział się też polski rząd. Twórcy i artyści mówią o końcu czasów, w których giganci informatyczni zarabiali miliardy na utworach, podczas gdy do twórców trafiało mało albo nic. By zademonstrować poparcie dla zmian, część polskich gazet w poniedziałek miało pustą pierwszą stronę. O groźbie cenzury w sieci mówi za to część internautów. Wczoraj wręczyli europosłom petycję z apelem o odrzucenie zmian. Pod nią 5 milionów podpisów. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że zagłosują przeciwko Akta 2. Wiceprzewodniczący parlamentu Zdzisław Krasnodębski przyznał jednak, że projekt ostatnio znacznie poprawiono. Na przykład nie dotyczy to zupełnie Wikipedii. Uwzględniono takie obawy, że to również dotyczy parodii, memów. Platforma Obywatelska i PSL w sprawie dyrektywy cyfrowej wczoraj jeszcze były niezdecydowane. Europoseł Ludowców Andrzej Grzyb powoływał się jednak na źródła, zgodnie z którymi protesty internautów nie do końca są ruchem oddolnym. Są stymulowane przez gigantów internetowych. Głosowanie nad dyrektywą cyfrową po południu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze jeden temat. Kolejne umowy offsetowe do amerykańskich wyrzutni Patriot podpisane dziś zostaną w wojskowych zakładach elektronicznych w podwarszawskiej Zielonce. Pierwsze dokumenty Polska podpisała rok temu. Dziś umowę parafują przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej i koncernu Lockheed Martin. W uroczystości weźmie udział szef MON Mariusz Błaszczak. Zobowiązania offsetowe zadeklarowane przez amerykańską spółkę będą realizowane z udziałem 5 firm wchodzących w skład tzw. konsorcjum Wisła, wyodrębnionego ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Amerykańskie technologie z Lockheed Martina trafią m.in. do wojskowych zakładów elektronicznych i wojskowych zakładów uzbrojenia, a także do zakładów lotniczych w Łodzi i Bydgoszczy. Umowy, które dziś podpiszemy, obejmują 15 zobowiązań offsetowych. Dotyczą przede wszystkim pozyskania zdolności do produkcji wybranych elementów pocisków PAK-3, a także produkcji i serwisowania elementów ich wyrzutni. Polska Grupa Zbrojeniowa utworzy także laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W ramach podpisanego rok temu programu Wisła do Polski trafi broń przeciwlotnicza i przeciwrakietowa wraz z systemem dowodzenia. Skrót informacji w Trójce o 8.30. Sport. Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze w niedzielę na innych stadionach w eliminacjach Euro 2012 kopano wczoraj. Na przykład w Lizbonie, gdzie Portugalczycy tylko po jeden zremisowali z Serbami i po dwóch meczach eliminacji uciłali ledwie dwa punkty. Wcześniej też zremisowali z Ukrainą. Wczorajsze spotkanie już po pół godzinie opuścił kontuzjowany Cristiano Ronaldo. Mistrzowie Europy słabo. Dobrze kwalifikacje rozpoczęli mistrzowie świata. Francuzi znów wygrali, tym razem 4-0 z Islandią, aż 5-1 Anglicy pokonali na wyjeździe Czarnogórę. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Marko Weszowicz. Inny gracz warszawskiej Legii wraca ze zgrupowania kadry z urazem. Dominik Noć nabawił się go w meczu Węgier z Chorwacją i na pewno opuści ligowe spotkania przeciwko Wiśle Kraków i Jagiellonii. Do niedawna na zdrowie narzekał też Marcelo Melo. Brazylijczyk już jednak w pełni sił i razem z naszym Łukaszem Kubotem grają dalej w tenisowym turnieju w Miami. Brazylijczyk i Polak w dwóch setach pokonali Argentyńczyka Guido Peje i Portugalczyka João Sousę i zameldowali się w ćwierćfinale debla tej prestiżowej imprezy. Z kolei na 11. miejscu Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym ukończyła nasza para taneczna Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew. I proszę nie myśleć, że to przeciętny występ. Tak dobrego w tej konkurencji nie było w XXI wieku. To, co zakładaliśmy, to w 100% zrobiliśmy i w programie krótkim, i w dowolnym. Naprawdę czyste programy w rytmicznym tańcu. Mieliśmy najwyższą ocenę techniczną, którą tylko się da zrobić. Dalej można zwiększyć swoje punkty tylko sędziowskim i jury. To takie plusy za jeszcze lepsze wykonanie elementów. Ale samą bazę techniczną to już więcej nie ma gdzie pójść w górę. Stwierdził Spodyriew, a Marit Bjergen, doskonale znana nie tylko kibicom narciarstwa biegowego, w sobotę po raz drugi została mamą, urodziła drugiego syna. Pierwszy Mariusz przyszedł na świat 4 lata temu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gratulacje oczywiście. Gratulacje. Gratulacje. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem. Po południu na wschodzie śnieg. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzach. 3 stopnie w Suwałkach, 4 w Olsztynie, 5 w Białymstoku, Gdańsku, Koszalinie, Jeleniej Górze i Zakopanem, 6 w Łodzi i Poznaniu, 7 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Zielonej Górze, a we Wrocławiu, Opolu i Katowicach 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Napęd na 4 od dziecka pomagał ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Przede wszystkim czekamy na przygotowanie przez 3 centrale związkowe, z którymi wczoraj rozmawialiśmy, wspólnego stanowiska, przede wszystkim próby wypracowania wspólnego stanowiska, ponieważ wczoraj w czasie rozmów, chociaż stanowisko rządu i poszczególnych przedstawicieli związków było różne, to okazało się, że są też poważne różnice interpretacji, różnice w interpretacjach pomiędzy centralami związkowymi. Ale tylko interpretacjach, dlatego że właściwie w imię czego ma być to wspólne stanowisko związków, które są różne? W imię czego? Tak. Dlatego, że chcielibyśmy rozmawiać o konkretach i być pewni, jakie są oczekiwania, żeby te oczekiwania zostały sformułowane. Bo pytanie na przykład, czy te żądanie, czy oczekiwanie 1000 zł podwyżki dotyczy wyłącznie nauczycieli, czy też innych pracowników oświaty, bo przecież ZNP, pamiętajmy... Innych pracowników to oświaty też. Pytanie jest w takim razie, skąd na to mają być pieniądze, dlatego że część wynagrodzeń jest finansowana z budżetu państwa. Część przez samorządy. No, chodzi o to, żebyśmy też precyzyjnie potrafili rozmawiać. Poza tym panie ministrze, czy chodzi o konkretne... to, żeby ZNP zbliżył się w swoich postulatach do Solidarności, która ma, no, może nie mniejsze wymagania, ale jest skłonna dłużej poczekać i rozłożyć na raty te podwyżki? Nam zależy przede wszystkim, żebyśmy wypracowali z nauczycielami rozwiązanie takie, które będzie wychodziło naprzeciwko oczekiwaniom tej grupy zawodowej, ale z drugiej strony było możliwe dla udźwignięcia przez budżet państwa. A co jest dzisiaj możliwe formułowane... dla udźwignięcia? Czy jest coś możliwe ponad to, o czym już związkowcy wiedzą od 2 miesięcy? Ponieważ wczoraj Sławomir Broniarz powiedział, że to, o czym rozmawiano wczoraj, to są propozycje sprzed 2 miesięcy, czyli przyspieszenie tej podwyżki zaplanowanej na styczeń do września. No to bądźmy precyzyjni, ponieważ przez ostatnie 1,5 roku nauczyciele otrzymali 5% podwyżki w roku 2018. Mówię oczywiście o uśrednionej podwyżce. Natomiast w 2019 po rozmowach między innymi otrzymają średnio 10% podwyżki. Łącznie to będzie około 16% podwyżki. Jeśli mówimy o roku 2019, przekładając to na liczby, to będzie 300 kilkadziesiąt złotych podwyżki. I teraz nie deprecjonowałbym tej kwoty, tak jak próbuje robić to przewodniczący Broniarz, ponieważ to są pieniądze niewystarczające, ale widoczne. Natomiast można czasami odnieść wrażenie, że pan Broniarz chciałby, aby zrezygnować z innych programów solidarnościowych, prorozwojowych i spełnić wszystkie oczekiwania nauczycieli. Ale tego się zrobić nie da. To, że tak powiem, że chciałby, że on widzi tutaj takie możliwości, że są na przykład w programie 500+, że można ten program ograniczyć do najbiedniejszych, czy też wyłączyć z niego rodziny, które mają duże dochody. Takie postulaty nie były sformułowane wprost, natomiast my podkreślaliśmy i podkreślamy, że chcemy, aby wzrost gospodarczy, czy owoce wzrostu gospodarczego były dzielone sprawiedliwie pomiędzy różne grupy społeczne i zawodowe. I to staramy się od kilku lat zrobić. Jeżeli mówimy o podwyżkach, to warto przypomnieć, że podwyżki otrzymali między innymi lekarze, rezydenci od 600 do 700 zł, ratownicy medyczni, nauczyciele akademicy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, czy żołnierze, czy właśnie emeryci, tak jak to świadczenie 13. emerytury. I więc ileś grup, pielęgniarki również. Ja mógłbym oczywiście długo i wymieniać, MZZ Solidarność, ale proszę jak pan zwrócić wie. Uwagę, że w żadnym przypadku nie zostały spełnione wszystkie oczekiwania, bo jeżeli mamy wybór, albo spełnić wszystkie oczekiwania jednej grupy zawodowej czy społecznej, albo spróbować rozpocząć proces zwiększania wynagrodzeń i świadczeń dla wielu grup, to wybieramy to drugie rozwiązanie, bo ono jest bardziej sprawiedliwe. I panie ostatnie ministrze... zdanie, pani redaktor, dlaczego mamy dziś takie problemy? Ano dlatego, że w latach 2008-2015 kwoty były wynagrodzeń zamrożone i świadczeń, wielu świadczeń były zamrożone, nie było żadnych podwyżek i ale my dziś borykamy nie, bo nauczyciele mieli podwyżki, tylko od 2012 nie mieli. I my dzisiaj borykamy się z konsekwencjami tamtych zaniedbań. Mówiłam o pielęgniarkach i policjantach, bo na te grupy wskazują między innymi członkowie sztabu protestacyjnego NSZ Solidarność, który dał rządowi czas do 28 marca na ustosunkowanie się do postulatów, bo do tej pory rząd tego nie zrobił, a postulaty są nie tylko płacowe, ale przede wszystkim płacowe i one dotyczą grup, które są w budżetówce? Czy będzie jakaś odpowiedź? W tej chwili według mojej wiedzy są prowadzone w poszczególnych resortach analizy tych oczekiwań i tego, co można w ramach tych oczekiwań zrobić, a co jest na tym etapie niewykonalne. Ale jeszcze jedno zdanie odnośnie nauczycieli, bo to jest ważne. Wczoraj to wybrzmiało też w czasie tych rozmów ze związkowcami. Dzisiaj system jest bardzo skomplikowany wynagradzania nauczycieli i warto być może pomyśleć o zmianie tego całego systemu po to, żeby był prostszy, a dzięki temu, żeby na przykład część dodatków, które dzisiaj finansowane są przez samorządy w różnej wysokości, prawda? I to budzi określone emocje, żeby na tę część wynagrodzeń nauczycieli większy wpływ miało Ministerstwo Edukacji Narodowej. To jest rozwiązanie oczywiście na przyszłość, ale o tym również warto rozmawiać. Nie przybędzie, czy to, przybędzie? No, może przybyć na wynagrodzenia, dlatego że samorządy podejmują różne decyzje, jeśli chodzi o dodatki dotyczące alokacji środków przeznaczonych na oświatę. Bardzo to skomplikowane nie brzmi, alokacji. Bo to chodzi jest o to, niestety że, chodzi o to, skomplikowany ale panie, system. Panie ministrze, chodzi o to, że tak. Który warto uprościć. Pieniądze zostaną w puli samorządów, ale nie w ich gestii, tak? To o to chodzi? Nie, to jest postulat, żeby przeanalizować cały system, nie trzymając się sztywno, że jaka część pieniędzy ma zostać w gestii samorządów, a na jaką część ma mieć wpływ MEN, nie patrząc na to, co było do tej pory, a może inaczej, wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń i stworzyć nowy, bardziej transparentny i prostszy system. A wracając do postulatów nauczycieli, to jeszcze powtórzę pytanie. Czy rząd poszuka pieniędzy, tak, żeby to były większe podwyżki niż te, które są obiecane i zaplanowane? My mówimy o pewnych możliwościach. Wspominał o tym i premier Morawiecki, i pani premier Szydło. Na przykład o tym, że w roku 2020, czyli to już jest kolejna podwyżka, chcielibyśmy, aby średnia pensja nauczyciela dyplomowanego oscylowała na poziomie 6 000 zł. No natomiast to wszystko wymaga jeszcze rozmów, ustaleń i traktujemy dzisiejsze rozmowy jako właśnie próba dojścia do pewnego systemu rozłożonego na kilka lat rozmowy o tych wynagrodzeniach. Czyli dzisiaj związki się budżet mają dogadać w ciągu tego tygodnia, a rząd będzie szukał pieniędzy? A rząd też analizuje wszystkie możliwości związane z funkcjonowaniem systemu oświaty i wynagrodzeń. Natomiast jedno jest pewne. Dzisiaj budżet nie jest w stanie wyjść z pozytywną odpowiedzią na to oczekiwanie 1000 zł podwyżki na każdego nauczyciela. Natomiast odpowiadając jeszcze, uzupełniając odpowiedź na pytanie o rozmowy z Solidarnością, pani redaktor, to oczywiście analizy w poszczególnych ministerstwach trwają, ale trzeba pamiętać o tym, że zostało rozpoczętych dużo programów solidarnościowych, prorozwojowych, a budżet, który jest konstruowany w sposób odpowiedzialny, też ma swoje ograniczenia i o tym trzeba pamiętać. A propos budżetu i odpowiedzialnego, czy będzie złamana reguła wydatkowa podczas realizacji tych wszystkich obietnic i programów społecznych, które zostały przedstawione ostatnio? Nie będzie złamana reguła wydatkowa. Rozumiem, że odnosi się pani redaktor do informacji o tym, że może wzrosnąć nieco deficyt budżetowy. Ja przypomnę, że nowa piątka, o której pani redaktor mówi, będzie sfinansowana z uszczelnienia i usprawnienia funkcjonowania systemu podatkowego państwa. Może tak się zdarzyć, że zanim te kolejne oszczędności zaczną wpływać, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. My w 2015 roku zastaliśmy zdewastowany budżet i system podatkowy. W związku z tym to uszczelnienie następuje. Wszyscy pamiętamy chyba już tę kwotę 250 miliardów, która zniknęła w luce VAT-owskiej. Ta dziura, która powstała z nieszczelności systemu podatkowego, była bardzo duża. Już udało się wiele zrobić, ale jeszcze jest szereg działań przed nami. W związku z tym do momentu, kiedy one zostaną w pełni implementowane, może czasowo pojawić się może czasowo być zwiększony deficyt, ale na pewno nie przekroczy 3%. Na pewno nie wrócimy do czasów takich jak w latach 2011-2014, kiedy przez Radę Unii Europejskiej została na Polskę nałożona procedura nadmiernego deficytu budżetowego. Pani minister Czerwińska powiedziała, że pogłoski o jej dymisji są mocno przesadzone, ale czy mocno przesadzona jest opowieść, że co prawda brała udział w przygotowaniu nowej piątki PiS-u, ale jej propozycje i jej zmiany nie zostały przyjęte. No wie pani, każdy kompromis, a przy tego rodzaju dużych projektach też trzeba zawierać kompromisy, polega na tym, że się rezygnuje z pewnych swoich oczekiwań i wypracowuje się jakąś wspólną propozycję. Ja nie byłem przy samych negocjacjach, czy przy samych w środku, w sercu tych prac, kiedy była wypracowywana piątka i jej finansowanie, piątka Prawa i Sprawiedliwości i jej finansowanie, natomiast wiem jedno, że została przygotowana i policzona w sposób odpowiedni. Pani minister finansów jest wybitną ekonomistką. I pod wszystkim się podpisuje. Pracownikiem naukowym, wykładowcą akademickim. Wiem, że jest wybitna, i dobrze tylko prowadzi chodzi o Ministerstwo Finansów. W związku z tym te opowieści o jej ewentualnej dymisji w moim przekonaniu są bardziej przejawem tego, że media, tudzież nasi oponenci polityczni szukają jakichś tematów zastępczych, bo sami nie mają pomysłu na przykład na swój program czy propozycje programowe, którymi mogliby zainteresować Polaków czy media. Panie ministrze, czy rząd powróci do pomysłu zniesienia ograniczenia składek na ZUS w ramach szukania pieniędzy dodatkowych? Ja nie mam wiedzy na ten temat. Tu trzeba z panią minister Rafalską rozmawiać. To są na tyle poważne sprawy, że spekulować nie należy. Warto porozmawiać z ministrem rodziny, ale myślę, że to raczej zależy od decyzji pana premiera, a nie pani minister Rafalskiej. Na pewno tego rodzaju decyzje nie zapadają bez konsultacji i zgody ministra kierunkowego. Czy będą zmiany w rządzie jeszcze przed wyborami europejskimi? To pewnie rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Mówił o tym pan premier Mateusz Morawiecki. Możliwy jest wariant taki, w którym niektórzy ministrowie kandydujący do Parlamentu Europejskiego odejdą ze swoich stanowisk, żeby skupić się na kampanii, ale też możliwy jest wariant, że dopiero po wyborach, bo to przecież wyborcy zdecydują, kto pojedzie do Brukseli. No tak, ale ministrowie też muszą prowadzić kampanię, prawda? Odeszli z resortów. Czy pani minister Zalewska będzie ministrem do wyborów europejskich? Odpowiedź się zawiera w tym, co powiedziałem przed chwilą. Te decyzje zapadną pewnie w najbliższych dniach. Tak, ale pytam To trzeba też pytać panią minister Zalewską, bo wiemy, że część ministrów, tak jak minister Joachim Brudziński, prawda, podjął decyzję, że na ten najbardziej gorący czas kampanii weźmie urlop, żeby móc się skupić właśnie na kampanii wyborczej. Więc tak, to są również decyzje indywidualne. Tu jest gorący czas, jak pan wie, bo mówimy o tym przez większość czasu przeznaczonego na naszą rozmowę, to są niepokoje nauczycieli. I w związku z tym pani minister Zalewska ma w sposób naturalny mniej czasu na swoją kampanię. My traktujemy sprawy nauczycieli, ich oczekiwań bardzo poważnie, chociaż zawsze pamiętamy, że to dzieci są najważniejsze w systemie oświaty, ale właśnie przejawem tego bardzo poważnego traktowania problematyki oświatowej jest decyzja pana premiera Morawieckiego o tym, że rozmowy z nauczycielami, ze związkami prowadzi pani premier Beata Szydło. Lepiej nam pójdzie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące KRS-u są zgodne z konstytucją. Co będzie, jeśli TSUE stwierdzi inaczej? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ przepisy, które funkcjonują u nas, funkcjonują bardzo podobne również w innych krajach, w Niemczech, dojdzie, w Hiszpanii. Jak się rząd do tego ustosunkuje? Dzisiaj takie spekulacje uważam za całkowicie zbędne. W Polsce Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem uprawnionym do tego rodzaju wydawania opinii, ocen. Wczoraj usłyszeliśmy orzeczenie TK w tej sprawie i myślę, że to powinno zamykać dyskusję. No nie wiem, czy nam dobrze poszło z tym ostatnim pytaniem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwilę temu minęła 8.30. Czyli czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. CBŚP i służby skarbowe rozbiły gang paliwowy. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się importem z Niemiec oleju opałowego i sprzedawała go w Polsce jako olej napędowy. Śledczy szacują, że w ten sposób grupa przestępcza doprowadziła do co najmniej 108 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Niemiecki fiskus stracił na działalności gangu około 23 milionów euro. Komisja weryfikacyjna zbierze się na posiedzeniu niejawnym. Podejmie decyzję w sprawie nieruchomości przy Rakowieckiej 33 i Mokotowskiej 46A. Chodzi o odszkodowania i zadośćuczynienia dla lokatorów zreprywatyzowanych kamienic. Martin Jerzy ma zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Martini to były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy resorcie finansów. Drugi dzień z rzędu izraelskie lotnictwo bombardowało cele w Strefie Gazy, a bojownicy w tej palestyńskiej enklawie wystrzelili rakiety w stronę Izraela, podaje agencja IP. Izraelska armia poinformowała, że w stronę Izraela odpalono kilkadziesiąt rakiet. Wszystkie pociski zostały albo przechwycone, albo spadły na otwartym terenie. Więcej informacji o 9:00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Będzie pierwsza w Polsce kara za łamanie unijnych przepisów RODO. Milion złotych ma dzisiaj nałożyć prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły poznamy na konferencji prasowej. Według informacji Rzeczpospolitej firma przetwarzała dane przedsiębiorców bez poinformowania ich o tym. Rząd zajmie się dzisiaj tak zwaną 13. emeryturą. Zgodnie z projektem Emeryturę Plus ma dostać 9 milionów 720 tysięcy emerytów i rencistów. Samych emerytów jest 6 milionów 940 tysięcy, rencistów 2 miliony 620, w tym 282 tysiące rencistów socjalnych. Te wszystkie osoby otrzymają bez składania wniosku od 1 maja to nasze świadczenie. Mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. 13. emerytura ma wynieść 1100 zł brutto. Wypłaty mają rozpocząć się w maju. Na granicy z Czechami wciąż obowiązują nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa. Wbrew zapowiedziom Czechy nie zniosły ich wczoraj, mimo że otrzymały od Warszawy wymagane dokumenty. Praga wprowadziła kontrolę po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie. Dostarczenie wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów miało zakończyć sprawę. Beata Płomecka. Polskie władze wysłały wczoraj około 17 pełną dokumentację dotyczącą wprowadzonych działań naprawczych. Chodziło m.in. o sprawdzenie wszystkich ubojni i usunięcie nieprawidłowości z systemu ewidencji zwierząt. Minister rolnictwa Czech Miroslav Toman, cytowany przez agencję ČTK, powiedział, że informacje zostaną teraz przeanalizowane. Jeśli będą satysfakcjonujące, wtedy nadzwyczajne kontrole zostaną zniesione. Oczekuje tego Komisja Europejska, która uznała je za przesadzone i niewspółmierne do zagrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze dobra informacja dla kierowców. Mimo że na światowych rynkach ceny ropy rosną, to w Polsce zmiany na stacjach paliw są raczej symboliczne. Z Piaseczna do Warszawy jedzie już Wiktor Legowicz i po drodze jak zwykle przygląda się cenom na stacjach. Za godzinę zapraszam na informator ekonomiczny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami. Na południu mogą się pojawić nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem. Po południu na wschodzie to spadnie sam śnieg. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzach. Temperatura 3 stopnie na północnym wschodzie, tam najchłodniej, najcieplej po drugiej stronie, czyli na południowym zachodzie 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2,5 tysiąca złotych taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25 minut dziewiąta. Piosenka dnia. Za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenia na ciekawy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to za 3 minuty. O, Karen, to nasza piosenka dnia. No i obiecamy Państwu zaproszenia na trójkowy koncert. To teraz 227 Trójek. Piotr Łodej czeka i ma cały zestaw. A z okazji Piano Day zapraszamy na wyjątkowy koncert, nocny koncert w Trójce podczas audycji Ciemna Strona Mocy o północy z 27 na 28 marca w trójkowej sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście wystąpi pianista i kompozytor Oskar Cenkier. Zaprasza Aleksandra Kaczkowska. Proszę telefonować 227 Trójek. To będzie o północy z 27 na 28 marca w audycji Ciemna Strona Mocy. Zapraszamy serdecznie 227 Trójek. A teraz zapraszam do wzięcia udziału w zabawie. No i wysłuchania kandydata. Srebrne usta 2018+. Poseł Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15. Bardzo krótko, bo akt jest długi, To nie moje nazwisko, tylko ten akt jest długi. Jak państwo słyszeli, poseł Grzegorz Długi ma dystans do swojego nazwiska. Czasami nawet potrafi żartować sam z siebie, ale niestety śmieje się też, zresztą tak jak jego koledzy z klubu, z nieszczęścia innych. Podczas debaty o obniżce wynagrodzeń posłów Grzegorz Długi, poseł zawodowy, mówił tak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie, które zadaję z pewnym zażenowaniem. Mianowicie jest grupa posłów, która pracuje społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, a wiemy, że te obniżka wynagrodzeń to była kara. Wobec tego w jaki sposób ci posłowie, które ja należę, będą karani? Ja się boję, czy to będą kary cielesne? Jeżeli tak, to kto będzie je wymierzał? Dziękuję. Kar cielesnych regulamin nie przewiduje, ale gdyby przewidywał, zapewne chętnych do wymierzenia batów by nie brakowało. I co więcej, być może nie brakowałoby też chętnych do zamiany kar finansowych na cielesne. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę oddać głosy. Srebrne Usta 2018 plus w tym roku. Tak to wygląda. Państwo już wiedzą, dlaczego. Proszę odwiedzić stronę internetową. Tam cały zestaw ważnych informacji. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka, ja przypomnę, że numer telefonu potrzebny, bo mamy zaproszenie na nocny koncert o północy z 27 marca. W studiu imieni Agnieszki Osieckiej będzie koncert. Zagadałem ci coś? Nie, przeproś tutaj, sorry, powiedz, sorry voice. Strasznie przepraszam z tego miejsca, chciałbym najmocniej. Belę Komoszyńską przeproś po prostu. Sorry boys ogłaszają premierę nowego albumu. Jesteś pragnieniem, to jest pierwszy singiel promujący wydawnictwo, które ukaże się w maju. Dziś o majowych premierach płytowych, tak nam wyszło sporo. Miłość to jest pierwszy w pełni polskojęzyczny i najbardziej piosenkowy album zespołu Sorry Boys. Znalazło się na nim 11 utworów wypełnionych nośnymi melodiami i dojrzałymi tekstami Beli właśnie. Miłość pokazuje oblicza najważniejszego uczucia świata z prywatnej i uniwersalnej perspektywy. Portretuje kobiecość uchwyconą w procesie życiowej zmiany i robi to, no właśnie, z przytupem, zapowiada zespół, a gościem specjalnym albumu jest Kaja, która śpiewa w jednym z utworów. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów, jesteś pragnieniem. No właśnie, powiedziałem, że zespół zaczyna z przytupem i przytupać sobie tak, że można przytupnąć do tego utworu. Kolega tutaj perkusję robi z stołu. No dobrze. Powiem rzeczy, że po barokowym bogactwie Romy z 2016 roku zespół zapragnął bardziej przejrzystych piosenek i takich piosenkowych form. Jednocześnie na miłości wybrzmiewają smyczki, etniczne cymbały, proszę pana, kalimba i harfa. Tę nietypową orkiestrę prowadzą gitary i fortepian. Tak to się wszystko dzieje na miłości. A to już przepiękna gitara. Przepięknie brzmiąca. No bo to wczoraj była wiadomość dnia, tak naprawdę, jeśli chodzi o koncerty. Legendarny Deep Purple 3 grudnia zagra w Tauron Arenie w Krakowie. Bilety do sprzedaży trafią w piątek. Zespół, przez wielu uznawany za najważniejszą grupę w historii muzyki, działa już od ponad 50 lat i ma na swoim koncie ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Deep Purple wydało 20 płyt studyjnych, liczne koncertowe. A utwór Smoke on the Water znalazł się w czołówce 500 najlepszych kompozycji w historii muzyki rockowej. To też informacja dla młodszych, bo chyba słuchaczom Trójki przypominać nie trzeba. Niedawno kapela została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata, co za moment jeszcze udowodnią. Dyskografię grupy zamyka album Infinite, który ukazał się w kwietniu 2017 roku, a po wydaniu tej płyty zespół wyruszył w trasę koncertową The Long Goodbye Tour. W ramach tej trasy grupa dała trzy niezwykle entuzjastycznie przyjęte koncerty w Polsce. I choć była to pożegnalna trasa zespołu, to już 3 grudnia będą się żegnać raz jeszcze. W Tauron Arenie w Krakowie, Deep Purple. Bardzo się cieszymy. Czekaj, bo teraz będą głośno. Głośno, ale ładnie. No i udowodnili, że ten tytuł im się należał jak najbardziej. No to my teraz znów huśtawkowo roller coaster nastrojów. 29 marca świat po raz kolejny, i to już po raz piąty, będzie świętował Piano Day. Ten wypada zawsze 88 dnia roku, ponieważ tyle właśnie klawiszy liczy fortepian. No to ja właśnie w tej sprawie. Ja wiem, pan zawsze w tej sprawie. Święto powstało dzięki idei niemieckiego pianisty Nilsa Frama. Pomysł artysty szybko podchwycili inni muzycy. I Kuba Płużek, jeden z najbardziej utalentowanych i kreatywnych instrumentalistów polskiej sceny muzycznej, swoimi solowymi koncertami będzie celebrować Piano Day na scenach kilku polskich miast. A jako że polskie drogi wybrzmiewają właśnie w tle, no to tymi drogami dojedzie do najpierw Warszawy 28 marca, dzień później do Radomia, a to szybkie połączenie ze siódemką, tu się wyjeżdża, tylko tam trzeba... Jest jakiś remont jakiś. Trzeba uważać przed Tarczynem zazwyczaj. Potem dzień później z Radomia, proszę pana, do Łomży, co bardzo się chwali, że odwiedza również takie miasta. 31 marca będzie w Olsztynie, to z Łomży to właściwie... No, to się nie trzeba rozpędzać, bo to można minąć. Miejski można dojechać. O, tak. I na koniec, proszę pana, 12 kwietnia, to już z Olsztyna, no będzie rzeczywiście prawie 2 tygodnie, żeby dojechać do Bielska-Białej. Da radę? Mhm. Da radę. To bardzo pięknie. No to poczekaj, tak bo pięknie ładnie. Nastrojowo się zrobiło, to posłuchajmy. Przecież jedna z najpiękniejszych melodii. Dlatego się nie odzywam. Dobrze. Jeśli chodzi o Piano Day, to przypominam, w ciemnej stronie mocy będzie koncert o północy 27 marca na 28. Mamy zaproszenia dla państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi kompozytor, pianista Oskar Cenkier. Pan jeszcze coś chciał? Nie, to pan chciał. A, to ja chciałem, to przepraszam. Dzisiaj w Warszawie gra Godsmack, a wy ani się nawet nie zająknięcie i nic nie powiecie. A notabene ja się wybieram na ten koncert. Nic a nic nie mówicie. Nieładnie. No, właśnie dobrze pan trafił, bo akurat na ten moment przygotowaliśmy ten utwór. Mamy smaka na Godsmacka? Tak jest. To sobie posłuchamy. Oni też głośno. Oj, głośno. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Godsmack. Dziś na koncercie. Za 10:09. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tam właśnie jest Tomasz Gorazdowski i teraz będzie o czymś, co dla Nowozelandczyków jest właściwie tożsamością, świętością, religią i tego elementu w relacji Tomka zabraknąć nie może. There he is again offloading, finding Nonu! Nonu's a big space! Go boy! He should do it! He does do it! Yes boy, yes boy! Powoli trzeba opuszczać gościnną Nową Zelandię, więc trzeba na koniec zająć się rzeczami absolutnie najważniejszymi. A najważniejsze w Nowej Zelandii jest rugby i reprezentacja All Blacks. So, you wanna beat the All Blacks? Sit down with any Kiwi and ask what that black jersey means to them. Co znaczy czarna koszulka z liściem paproci dla Nowozelandczyka? Wszystko znaczy. Absolutnie wszystko. The black jersey. The simple black jersey. It's the most powerful symbol of New Zealand pride. Tak, to symbol tu najważniejszy. Mówi specjalista od rugby Antoni Bohdanowicz. Można to porównać prawie do takiego symbolu narodowego jak orzeł biały. Rugby ma tu miejsce wyjątkowe. To jest sport narodowy Nowozelandczyków. Nowozelandczyk się rodzi z rękami gotowymi do złapania piłki i do wejścia w kontakt. Tak więc oni wysysają to rugby z mlekiem matki. Jest mnóstwo kół, które grają innowatorskie techniki szkolenia tych zawodników, bo na przykład tak jak na świecie się szkoli według grup wiekowych, to tam w Nowej Zelandii zaczęli od szkolenia według grup wagowych. Nowozelandczycy, mimo że są małym narodem, pomyślmy sobie 4-5 milionów mieszkańców, są w stanie rywalizować, a nawet wręcz zdominować scenę, gdzie mamy państwa jak Anglia, jak Francja, które mają po kilkadziesiąt milionów mieszkańców. Zaczęli się od tych wyjazdów na początku, oczywiście przegrywali z Anglikami, kiedy przepływali na pierwsze mecze do Wielkiej Brytanii, ale potem zaczęli wygrywać, dominować tych Anglików, bo uznali, że będą lepsi od kolonizatorów i pokażą, że oni są równie dobrze. Ten sport tak naprawdę stał się częścią ducha narodu. Jeśli mówimy Nowa Zelandia, każdy myśli od razu rugby, ale to jest powód dlaczego. I ten powód to jest to, że ten sport ich łączył wszystkich. Wokół rugby zbudowały się kluby, tworzyły się szkoły, tworzyły się miasteczka. To było coś takiego, że to było tym takim spoiwem, który łączył całą tą populację. To jest najlepsza reprezentacja sportowa w ogóle w jakimkolwiek sporcie na świecie, bo jeśli patrzymy na inne dyscypliny, to nie ma tak dominującej drużyny, która by była na topie od 100 lat. Ostatnio w nowozelandzkiej telewizji zadawano pytanie, dlaczego Kiwis są tacy dobrzy w rugby? Odpowiedź była prosta. Because they're New Zealand, man, like they know how to do things. A bardziej skomplikowana? Podobno wszystko dzięki metodom szkoleniowym i trenerom. Jesteśmy niewielkim narodem, nie mamy nieograniczonych zasobów ludzkich, nie możemy wybierać i przebierać bez końca, więc po prostu musimy maksymalizować treningi. Jakość i technika. A jedyna metoda, żeby tak było, to mieć pewność, że mamy najlepszych trenerów na świecie. A spec z Republiki Południowej Afryki dodał. Nowozelandczyków są 4 miliony, w RPA mamy 4 miliony, ale zarejestrowanych rugbystów. I co? I nic. Nie szkolimy tak jak oni. Nigdy nie przegrali meczu rugby. Czasami tylko zabrakło im czasu, żeby wygrać. W sobotę w Auckland miałem okazję pójść na Eden Park i zobaczyć mecz rugby na najwyższym poziomie. Nie ma nieustannego dopingu, nie ma śpiewów, ale atmosferę się czuje, a jak się jest Nowozelandczykiem, to pewnie czuje się ją lepiej. Wiem, o co chodzi w rugby, ale chwilami jakbym nie wiedział. Czułem się jak moja mama, z którą zdarzało mi się oglądać mecze piłkarskie. Bardzo się emocjonowała, ale nie wtedy, kiedy było trzeba. Chyba tak jak ja na trybunach Eden Park. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia jutro. Proszę zajrzeć na Facebooka. Tomek na końcu świata. Zawsze trzeba się emocjonować. Niekoniecznie wtedy, kiedy trzeba, ale zawsze trzeba. Sponsorem relacji jest Budimex. Polecamy Państwu profil Tomka i oczywiście zapraszamy na jutro. Pan Piotrek jeszcze podpowiada, że w maju tego roku reprezentacja Nowej Zelandii w piłce nożnej przyjeżdża do nas na Mistrzostwa Świata U20, do Polski właśnie. Tak, my też będziemy grali oczywiście. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, dziękujemy. Mówimy do usłyszenia za 5:09, po 9:00 Piotr Baron. The Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w MediaMarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 89 800 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy.